Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Ад прадзеда спакон веку нам засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна нам ласкай матчынай. Аб ёй мне баюць казкі сны насенія праталіны. Лесу шелест верасны, і в полі дуб апалі. Успамін на ліпе бусел клёкатам, і той стары амшалы тын, што лёг ля вёсак покатам. Аб ёй мне баюць казкі сны вясенія прадалі. Шелест лесу вясны, і полі дуб апалі. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Вітаю, тут Сергій Будкін. Герой сённяшняй жывой чытанкі пісьменнік Барыс Пятровіч. І нагода паслухаць адзін з яго твораў больш чым прыемная. Менавіта ён стаў лаўрэатам літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Пры канцы студзеня аргкамітэт прэміі абвясціў вынікі апытання экспертаў, большасць з якіх адзначыла кнігу Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». Адмыслова для жывой чытанкі творца браў адно са сваіх апавяданняў з гэтай кнігі «Пас аддаць», чытае Барыс Пятровіч. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект Радыё Рацыя. Калі гады ягоныя мінулі 30, ён заўважыў, што яму цяпер па жыцці цікавей не гол забіць, а пас аддаць. Больш асалоды. Жыццё ягонае набліжалася да сярэдзіны, ён нібыта яшчэ не жыў. Учора нарадзіўся, дык куды яму пра заўтра думаць? Не ўбачыў ён змену ў самім сабе, нават тады, калі ўпершыню пачуў у чарзе «Мужчына, а, мужчына, вы тут не стаялі». Ён падумаў спачатку, што гэта звяртаюцца да кагосьці іншага, і азірнуўся толькі тады, калі зноў пачуў той самы незадаволены голас побач. Во людзі пайшлі, прыкідваецца, што не чуе. «Хто там такі нахаба?» – зацікавіла яго. Аказалася, што гэта ён і ёсць. І ўразіла яго тады не прыкрая несправядлівасць, выпадковыя суседкі, а тое, што яго ўпершыню назвалі «мужчына». Людзі заўважылі змены ў ім, а сам ён не. Але яму тады было не дадумак пра сябе. Ён быў у чарговым творчым трансе. Яму трэба было тэрмінова зрабіць сцэнар рэкламнага роліка. Прычым 10 варыянтаў, з якіх нехта выбірае адзін. Масла сялянскае з дзіўным назовам «Трын трава». Ён быў рады, што нарэшце злавіў той стан, калі думкі і вобразы плывуць перад вачыма, як радкі тэксту на дысплеі. Толькі паспявай матэрыялізоўваць іх, запісваць. Але тут прыйшла жонка і сказала, што ў хаце няма ні кавалачка хлеба. І ён, як быў у творчым ступары, так і пайшоў у краму. Ён быў удзячны таму ідыёту, які працаваў з фірмай да яго і прыдумаў такую файную назву маслу. «У вас, пэўна, таксама пацеклі? Не, не слінкі, асацыяцыі, казачныя. Ад зайцоў, што косяць траву, да бабы ягі. Але ж зайцы малака не даюць, а баба яга. Зрэшты, якраз яе можна было б раскруціць у сувязі з легендарным маслам сялянскім «Трын трава». Але пра што ён? Пра чаргу, у якой стаяў, стаіць і будзе стаяць. Ці пра жыццё, якое мітусліва набірала хуткасць і ратам запаволіла свой разбег, як самалёт, якому не дазволілі ўзлёт. І ён заўважыў, яму цяпер больше задавальнення пас аддаць, а не гол забіць. У дзяцінстве, памятае, здзіўляўся, як эта мама учора не з'ела такую смачную цукерку, яму сёння аддае. А самому цяпер больш асалода схаваць цукерку сыну, каб потым аддаць яму. Назіраць, як смокча сын, смачней, чым з'есці самому. Ідуць гады, а смачных цукерак усё роўна мала. Цукерак шмат, ды смачных мала. Господи! А зайчыка ў хлебікі прымаўся ўвечары пасля працы тату. Што можа быць смачней? Хлеб і масла. Той сцэнарый ён прыдумаў. А потым напісаў яшчэ 9. Дзіўныя людзі. Яны хочуць выбіраць. Нібыта зрабіць адбор за іх не можа ён сам. Яны любяць, як куры, разграбаць смецце. Не, яны любяць шукаць зерняткі там, дзе іх няма. А яму стала цікавей пас аддаць, чым гол забіць. Мажліва, надышоў яго на пераходны ўзрост ад маладосці да сталасці. Футбалісты ў гэтых гадах пераходзяць з прафесіянала ў аматары, а ён засядзеўся ў аматарах. Час ужо і прафесіяналы прабівацца, праходзіць да варотаў і... Не, не гол забіваць, пас аддаваць. Ці зможа ён? Нешмат людзей да яго здалелі. Ішуа змог, а далей? Чым далей, тым драбней. Ажно да яго, да рэкламных ролікаў. Нас становіцца болей, і мы драбнеем. У дваровай футбольнай камандзе ўсе хацелі ў нападаючыя, у забівалы, і ніхто не ішоў у абаронцы. А варатаром быць прымушалі самых горшых гульцоў, як яны лічылі. Ён заўсёды быў лідарам, быў нападаючым. І вось на зломе гадоў, ва ўзросце Хрыстовым, яму стала цікавей не гол забіць, а пас аддаць. Не ведаў ён цяпер, ці радавацца, што застаецца жыць, ці сумаваць, што трапіў у смецце, у кастрыцу, у адкіды. Яму быў дадзены шанец, а ён яго не заўважыў. Ён пражыў міма. Маяковскі, калі зразумеў гэта, застрэліўся. Есенін засіліўся. Богданович здаўся хваробе і памёр. Як і мільёны, а мажліва мільярды тых, хто не чапляўся за жыццё, і чые імёны ніхто нават не ведае. Але мячык у яго. Хто там набягае на вароты? Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Жывая чытанка. Літаратурна-музычны праект «Радіо Рація». Гэта гурт «Крона» з лягічным музычным працягам следам за апавяданнем Барыса Пятровіча. Твор, што прачытаў лаўрэат «Глінянага вялеса», завецца «Пас аддаць», а песня музыкаў мае назву «Гол забіць». Тут быў Сергей Будкін. Сустрэнемся хутка. Пакуль мячы на полі, дамо пачуццям болю. Пакуль мячы на полі, пачуццям болю. Болю. Yeah. Наш гол, гада футбол. Наш гол, гада футбол. Yeah. Наш гол, гада футбол. Наш гол, гада футбол. Гэта футбол, колькі трэба, будзем крычаць. Хлопцы, так трымаць, хлопцы, так трымаць. І зніклі думкі ўсе разам, усе разам. Ось гэта сапраўды арказам, арказам. Нашы мячы і вароты, вароты трапляюць, як ва корды ноты. Я дзелі суддзі, ну так іграюць людзі. Ловяць і вядуць, абводяць, ды б'юць. Ловяць і вядуць, абводяць, ды б'юць. Так б'юць. Што? Не, наш гол, гэта футбол. Наш гол, гэта футбол. Не, наш гол, гэта футбол. Наш гол, гэта футбол. Гол, гэта футбол. Колькі трэба, будзем крычаць. Хлопцы, так трымаць, хлопцы.